This is about to go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Misschien ken je hem als Leon Bollier. Give it up for Leon Bollier. Maar vanavond hoor je een andere kant. Vanavond is hij hier te gast als BLR. In de jaren 90 begon het allemaal op zolder, samen met zijn broer Bart. Allebei dezelfde droom, DJ worden. Bart werd tuinarchitect en godsdienstleraar, maar deze Leon koos voor het leven in de muziek. En met succes. Zijn roots liggen in de trends, maar onder de naam BLR hoor je een andere kant. Dieper en donkerder. Deze man is een vaste waarde in de dance scene, een producer met historie en miljoenen Spotify streams, ook niet onbelangrijk. En zijn laatste release was 2 weken geleden nog onze Worldwide Warning. La la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me. En dat is precies de reden waarom hij hier is. Wij zijn fan, nu in de Dance Department Hot Mix. BLR. Luistert naar 58 Dance Department, Dennis Ruijer en je luistert naar de exclusieve hotmix, BLR. 538 Dance Department. Dance Department en de Hot Mix met BLR as we continue. Hey guys, ik ben BLR en geniet van mijn Dance Department Hot Mix op 538. 538 Dance Department. Walking over clouds of love. Zo, ga je lekker? Zaterdagavond. De dansvloer van deze zaterdagavond en nacht richting middernacht. Met de exclusieve hotmix van BLR. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. We'll be right back. Ik kan zeggen wat je wil, maar wat een heerlijke hotmix dit zeg. Je luistert naar PLR 50 Dance Department. Dennis Ruijer hier en je kan iedere week de hotmixes en de hele show natuurlijk ook terugluisteren via 50.nl of via de mixcloud van Armin van Buuren. Nu meer hotmix, PLR. 338 Dance Department. Hey, 538, ik ben BLR en dit is mijn Dance Department Hot Mix. Thank you. sad there is no tomorrow. And we're gonna let ourselves go and just flow with whatever this gathering of night-loving creatures will bring. I can see it in your eyes, though. You're not afraid, like me. Let's double up our needs and let ourselves go. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a bottle pop. Ooh la la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a bottle pop. Ooh la la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me. Luistert naar Dance Department Radio 58 en dit was weer een toffe hotmix hoor. Het afgelopen uur hoorde je BLR. En iedere zaterdagavond proberen we natuurlijk de allerbeste DJ's voor je te regelen in de hotmix. En het mooie is allemaal terug te luisteren via 538.nl. En dit was hem voor deze week. Voor ik het stokje overgeef aan Tiësto, moet er nog één ding van het hart. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Max Jesserun, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en natuurlijk Lisbeth Strobbe. Armin is er volgende week weer. Veel plezier zometeen met Tiësto. Love, peace and beats. Until next time.